yena mom ñeelam fa gis ci kemtan yeb mu wax len ko len nak du bokul ak nit ñi nit ñi bokul ak ñok mom ndax neena len wa izata wa kana nekkon na mom yenga wa kana nekkon na mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam izata ci bu mu juddo ba mu gane adina masuro na ku ñu dag du mu xam lu xal wax na lool ba mak xolante ku ñu sundal ñaari bëtam kama kana nak la nek maxtuna di kuñu duggal neegu goor bi la alami ci lu metti safaat kama xolam di kuñu sundal jaari beutam nak la ndum ma aji set ma xatarul deet dara lu ñu tax tax bi ci nek ak mom ni ci leer yi ci def muy lim la maw da ñu ñu téré wotte ñu tella da gi ñu ñel ci sañu ñu ti bi neena mom mom la yalla laabal defal ko ba mu set mu jele ci ñu ma ñu laab ni wa ta mu ñu wotte ci ñu laa da gi ñu ñel ci sañu ñu ti ñu ci laaru neena mu ci do itam la lay mu indi ñoo mi neena mu ngi joxal baba tabara mu taya kay bi nek baba ndinu ngaba kon xataab yow bara li ci mel ni kuy tay li lan mu tabbi kem aji taya yar no neena mu xol al hun wa taqaw wa yaqulun ci xolul kenn do ko ten ci xol taqaw lahi man ndiru borom nit ci lan la do wax xala wax la mo ngarantu ina ata ci bu dikke mu ga don wax na jalala rabbil wa na magu borom rafi han budi ay budi kel budi ay yekati ko lepp da nga def lolou am nañu ko wax waqila waqaf la ibni mom kay sabaha don la sabbal ci takbir rabb azam min ruhi nak magal borom magu ni day yini bamu juddo da gaaw da do wax na jalala rabbir rafi jalala rabbir rafi ni bamu juddo da do wax subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhan rabbiyal azim wa bihamdi law da nga def ñene dal wax nañu ko ci waye rek leer bu yéme la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam nga xamni mo ëmb lepp doom adama ak lepp lu dul doom adama li defar doom adama lepp ak li yalla bëgg ci doom adama lepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko dugal taxan ko ci biram melni band bu taxayeku motax ay ciiram amna benn bu ci ne amna lu muy symboliser ciiram yeb benn bu ci ne amna lu muy woné amna ko xamni ci hukama ila neena mo wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla bind lako muy jëm jo xamni ciir bu ne amna lu muy jariñ ci dundu doom adama ndax neena yonent yalla bind na yonent bi bopam muy barke mu jël beutam dugal ci numu ci ci xata mu jël nopam dugal ci waru mu jël lamagnam dugal ci kar guddi yalla mu jël ñaar ci ñam dugal ci tasbih subhanallah mu jël kanamam dugal ci riba neena ngeum mu yalla rek moy mel xat ci kanam ga neena mu jël bennam dugal ci selal lepp lo xamne li gaw koy def war nga ko selal lolol motax yalla ëmb yoy yëpp yonent bi denga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax mu for yalla préparer ko préparation bi mu ko def neena ay ciirum benn bu ne amna lu mu symboliser mana lu mu wotu amma bu ne ay ciirum yonenti bi ciirum yoyu benn bu ne amna lu mu wotu lu mu remplacer mana ci yu yi nga xamni yi dafa yalla ndax dañoo wax ni ñoom lañu gisee Muhammad ak bindam cocosaan. Mu ni bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa nga ca bind barke, bëtam yàllaa nga ca bind kersa, noppam yàllaa nga ko bindee ci waaru jëglu bu baax waaru, yena làmmañam yàllaa nga ko bind ci zikrullahi. Dégg nga, mu ni ñaari piñam yàllaa nga ko bindee ci tasbih sàbbaal. Anamam mu ni yàlla mu ngi ko bind jëlee ko ci rida ngërëm. Dënnam yàlla mu ngi ko jëlee ci ikhlaas sellal. Xalbu xol bi yàlla nga ko jëlee ci yërmande. Fuaat bi yàlla nga ko jëlee ci ñeewante. Loxoom jënxam yàlla nga ko jëlee ci tabe. Dégg nga de. Nee na karawam yàlla nga ko jëlee ca gàncax aljanna ga. Ay tifli itam yàlla nga ko jëlee ci lemuk aljanna. Nee na bi nga xam ni yàlla préparé na Muhammad cëram yi benn bu ci ne lii mu la wax la, mu door koo yebal nag ci doomu aadama yi, ndax lépp lu baax ci doomu aadama luy jubal doomu aadama bu ñëwee fekk ko ci moom. Bu ko defee moom nag mu ñëw ni doomu aadama nii laa mel, ndax amul ci yéemu tudd loo xam ni lii jullit mën naa dund ci lu loola. Yonent bi nag yàlla li def ko ay cëram, mu ñëw nag yebal ko ci fii nag waaw. Moo tax loolu la Maodo bind loolu gaa yi yàlla yi wax te ñu muy wax koo xam ni nga jógee ca xaybu. Daf ni wa rasuhu bopp bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaa ajik na min jum ni tukkee ci barke. Xam nga bu doon barke àddina dara du fi baax ah, te lu baax barke génn ca. Dégg nga de. Wa uzunaahu ñaari noppam min ibarin mu ngi tukkee ci waaru. Dégg dara xalaat ko waaru ca, bu dee lu ñu war a topp nga topp, bu dee lu ñu war a sori nga sori. Aynaa xabibillahi ñaari ba ci soqab yàlla bi min rata mu ngi tukkee ci kersa. Kersa bu bu dul woon moom àddina tukki waaw, manul ñàkk. Sadrun wa qalbun fuaadun lil xabibi min al ixlaas. Mu ni sadrun dënn yonent bi ah min al ixlaas mu ngi tukkee ci sellal. Lépp loo xam ni sell jóg na ca loola yàqu na jëpp jëpp ci sellal jóg baaxul. Dégg nga de. Wa qalbun xolam min al rahma ala nga ko jëlee ci yërmande. Fuaadun nee na tomb xolam dégg nga de min raxam yi mu ngi tukki ci yërmande ñeewan. Dégg nga way wee demee noonu rek waaw. Sadruhu min al ixlaas dégg nga de. Qalbuhu min al rahmati fuaaduhu min al raxami. Waqul na nga wax ni lisaanuhu lammeñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam min al zikri mu ngi tukkee ci zikrullahi. Dégg nga. Shafataahu ñaari sulam min a tasbih mu ngi tukkee ci sàbbaal yàlla. Alwajhu kanamu yonent bi min a rida mu ngi tukkee ci ngërëm. Waxtani mi na nga màng loolu. Mu ni wariixoo lori yonent bi ni kiy tëf litam fa min asalil jannati mu ngi tukkee ci lemu aljanna. Wa shaaruhu karawam al asaaba di gën di sell fa min nettil jannati mu ngi tukkee ci gàncaxu aljanna. Amal këf ndaal jéng fa yonent bi min karawi mu ngi tukkee ci tab waaw. Dégg nga loolu gaa yi yàlla yi waxoon rek ni jëm yonent bi cër bu ne am na lu ma symbolisé ca bopp ba ba ci tànk bi. Ñu wax ko loolu moom la Maodo woy fii waaw. Dégg nga de. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko seq ci wàllu njuréel ak yar ñooñu lay wax bu fekkee da ngay indi ay tur nga ni am nun sayidatuna amina bi ko jur shifaun shifa ma ko rawli woon te mooy yaayu abdourahmanu naaw sawaabun suwaybatu jébeeru bàyyam Abu Talib di ko jëkk a yor. Maymunatu Ummu Ayman jébeer bi mu doon newoon ci bàyyam daa wax Ummu Aymana ummi baada ummi xilmun wa saadun xalimatu saadiya. Bu fekkee ni dangaa tudd turiyaar waaw kenn mas wéris ku mel ni moom. Moo tax mu ni li Badrin ñeel na weer yu nay yiriñ bu dee aji leer amañ bu dee aji matal ci wàllu yarag ki nga ñaale am nun amina shifaun shafa sawabun waybadu maymanatu Ummu Ayman xilmun wa saadun xalimatu saad. Te dellu na li Badrin ñeel la yonan weer yu nay yiriñ bu dee aji leeral amañ bu dee aji matal am nun kóolute ci jikkoom la shifaun saafara nee na xolam dafa wéroon dégg nga de te xol bu wérul dara du baax. Sawaabun lool maymanatun barke xilmun lewet saadun texe muy xalimatu saad waaw. Soo ko delloo ci wàllu googu relation ba ci ñëkkoo ña mu amaloon affaire ba ba muy mag nga indi ñee tur yaa nga nee. Soo ko delloo itam ci ay qualité mooy yii waaw dégg nga de waaw ñu dem. Nee na waxat tawaala toftaloo woon na alal aafaaq ca goxi màkka ya wattasalat ca ñu jokkoo lana toftaloo woon jokkoo daggul benn yoon bushraal hawaati bi way beeg lay haati fi ya ni nga gis rek ñi nga xam ni dañuy takk ay rajo takk ko ba pare kenn ku ne la nga bëgg a yéene ñu waxal la ko nga ñëw ñu wax ko ca rajo ba. Nee na haatif yi nga xam dañ doon dégg seen i baat te kenn gisul seen i jëmm mujj na tànqal waa màkk nga day di annoncé rek nu mu tuddati judd yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak uddikkam. Haatif mooy li ñuy jégg te duñu ko gis moo tax téléphone ñu tudde ko haatif waaw waaw. Moo tax mu ne waxat sawaala toftaloo woon na jiru ay fan ala laa faaq ca goxi màkka ya wattasala tey jokkaloo jiru ay fan lan bushraal hawaati bi way bég lay haati fi ya di annoncé rek loolu nag fan la xewale mu ni fii miilaad yi ci juddoom ba alkaram yi bu dee aji ten waaw. Foofu la dara jeem kuy bëgg a judd asamaan si bëgg a xotteeku ay ñuy wax te kenn du leen gis di leen dégg rek waaw. Nee na xarrat li mawlidihi al awsaan wan baata sawaaqib suhbi tarmil jinna bi rajami. Nee na jinne yi yàlla mayoon na leen ci keetaanam moom yàlla ñu daan dem ba ci ko asamaan fa ñu malaayika yi di daje ak jay chaise ñuy sàcc ndéy ya bu ñu ñëwee bu ñu ko indee benn ndéy bu ne ñu rax koog téeméeri fen ci torompe nit yi loolu lañ daa def. Waaye nag bi nga xamee ni yonent baa ngi waaj a judd nee na ci la yàlla nettoyé asamaan jinne dootu faxan boo yir rek bomb ñëw ci sa kaw dégg nga. Moo tax mu ne xarrat rot na li mawlidihi ñeel juddoom ba moom yonent bi al awsaanu xéram ya lu doon xéram kero la ñàkk xiimaam ba kero ba ñu koy dindi xéram yawoon ca jàkk waaj a yeeb kero la ñàkk seen xiima ba ci fat màkk te ñu doon leen daj yi wan baasat nee na te yónneeku sawaaqi bu suuf bi way leeri jum tarmi yoo xam ñu koy jam al jinne jinne ya bi rajamee ànd ak xeer waaw. Ku daa ñëw di tublu di sàcc ay ndéy di yóbbu mujj ay bom ay jum di la dàq jumi safaraak xeer dégg nga de mu ñu tësal sëlat rëng-rëng na xustuwaanaatu muloo ki nee na falay buur ya kaaba ci niki rëng-rëngi kaaba ga salaasata ayaamin ñetti fan ñu ànd ak seeni guddi falam taxumi te daruñu. Nee na judd yonente bi jeexital na ca dem na ba Furs ak Ruum ca falay buur yooyu mu jeexital ci ñu yëg nañu ay rëng-rëng yoo xam yi kiitaloon na leen xamuñu lan la nekkete xew-xew boobu la xew-xewu judd yonente bi. Kaaba gi itam nemmeeku nañu ci moom ak ay rëng-rëng yi bur wi boo xam ni xamuñu woon nan la guddeeg bëccëg nag ñetti fan guddeeg bëccëg dalul xalaasata ayaami ñetti fan anam taxumi ca dalul xam nga de muy kaaba gi maala jeng na mam yi lan ak jeng ba am ñu ñu am may ya gis ko dégg ni xam ni rëg-rëg na maal arkaani ànd ak ponk ya aw sajadat ba mu sujjóot nee na kaaba ak yàlla ji di néegu yàlla ci kaw suuf di benn néeg boo xam ni bii néegu cosaan la nee na kaaba googu ci xiblay jullit yépp nee na sujjootal na juddug yonent bi sujjootalul yonent bi ak juddoom xew-xew ba la sujjootal ndax doolay yàlla ji taadima mustaw ji bi taadimi ngir màggal aji yeewo ji màggal moxtaram yi kadi ku ñu war a xormal te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nee na moo jàpp kaaba gi ba mu rëng rëngi ñetti fan yoo xam ni bu jëg bëccëg nee na dalul loolu moo ko jàpp ba mu sujjootal ku màgg foofu jóge ci doole suñu borom ci soppeem ena waa màkk bokkoon na ci seen jëfi cosaan amoon nañu gënn këllug cosaan boo xam ne liir bu judd rek dañ lay daal di annoncé ñu daal di indi ci këll ba rek buñ la indee rek teg la ñu dëpp la këll ba door a dippi nga dellu ko defee ñu ni nag waaw yàlla yi nag kontaan nañu léegi buñ la dëppee këll ba ba dippi rek ñu ne waaw kon nag léegi yàlla yi kontaan nañu dégg nañu yóbbul benn liir bu judd fanaan ci dëpp ñu la këll ba masula am nee na nag bi yonente bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam ñu bëgg a boole loolu ca loola ndax doom la ci màkka dani wal jëf na seen bagaanu xërëm ba in falaxat toj na fil wilaadati ci juddu ba minu bopp ci na ci yonente bi ndax nee na ba ñu indee ba teg ko ba dëpp ko rek lañu jël moom bagaan nga tasaaroo muy nag wal intilaaxu toj googu bagaan gi toj bi ñu ko dëppee yonente bi nee na ujaabun kéemtaan ndax inda xaw mi fas waa quraysin ne jaaxle nañ ca lool yéemu dugg génn déeyoo ndax dañoo gis leen ëpp bagaan goo xam ni gii am na ay junni junni ak ñu di ko ca gi liir ñu xëy biñ teg kob liir mu ni cël loolu moo leen jaaxal ah noraan yo kii day moo ca rawati dégg nga moo tax mu ni wal intilaaxu ujaabun inda xaw mi nii judd yonent bi mu ni jeexital na ci fii ya nga xam ni ñoo nekkoon bitim réew nekki Fours ak Rome jeexital na ci seen pale ya jeexital na itam ci seen yàlla ya ndax boo demee Fours ñaari yàlla la ñu amoon di dex la di safara ñiy jaamu dex bi ñiy jaamu safara bi nan la jeexitale nee na judd yonent bi la ña doon jaamu dex dem ca dex ca fekk mel ni dañu caataaloon mu waw kong tan jëpp dañoon jaamu safara dem ca mel ni dañ caa sotti dox moo tax mu ni waxat hawat daanu na surufaatil bayti bal koy néeg ba wala nga demati mab al iwaanu féey ba ya nga de féeyu Kisra wal maaw seen ndoxum xërëm ma misla naari mujj na di kem safara fi zarami ci dagg lu leen lu yéeme dex goo xam ni gi am nay junni junni junni at mooy faj aaja ya mooy faj feebar ya mooy làq ñet yit mooy xett lee moom dex ga ñu xëy benn bis rek yeew jubali ko rek cakk moo kong tàng jëpp nen dañ caa taaloon moo tax mu ni misla naari mu jëne ni kem safara fi zaram yi ci dagg ci dagg waaw dañ mooy jeex rek waaw ndox mu doon doom yàgg mu ngiis dagg na moo bazaan nee na waxi majjoos la majjoos moo bazaan ci ñoom moo doon xaadi xudaat ci aram xaadi gi nga xam ni ba ñu falee xaadi ya kay seen chef ñoom ñëpp ñu tudde ko xaadi xudaat ñoom itam moo bazaan moo doon seen xaadi xudaat moo yëy kon xaadi ya yëpp dafa am lu mu gént nag nee na wal moo bazaanu seen xaadi xudaat ja ñoom waa Fours dégg nga de ñoom ñoo doon jaamu majjoos ya doon jaamu xërëm neena raa gént na al aabaala ay gëléem yu góor rek fenn bu jigéen nekku ca qaa'idatan mbir mu ñuy way jiitu ak mbir mu ñuy way wammat xaylan ay naari góor yoo xam ni benn bu dul naaru góor nekku ca ay raaban ñu di way fiire mu ni nag te joobu mu ñu ngay romb dij la dexu dijlu mooy dex gu mag gi ci Irak dañ def sasaan googu ba léegi mu nga fa ni nga xamee dañu naa ci miilu misra moom mooy dijlu Irak dex sasaan lañu ñuy romb dij la dexu Irak googu bil xasam yi ànd ak gaaw nee na mooma saan dafa tëdd ba guddi yàlla ñu won ko ci géntam karawaanu ay gëléem yoo xam ni commencé na fii ba Thiès di romb rek di ko romb rek di ko romb ba gëléem ya yemee naari góor ya commencé fas ya commencé karawaan gu toll see Thiès di ko romb di ko romb di ko romb jaar nag ci tefesu digli bi mu ngi tëret gént googu jaaxal nga te yóbbu digle bil xasam yi mu daal di woote ba mu wootee wax leen gént gi ñoom ñëpp mu gën leen a jaaxal ñu ne kon nañu wax Abdul Masih moom lañ daal yón nii ca xërëm ba Fateh xërëm la woon boo xam ni mbindeef la woon moo xam ni amuli tànk amuli loxo bopp kese la doon dégg aku làmmiñ làmmiñ te bopp bi amul yax ni mulum rek lépp nag lu masaa am moo ko daa wax moo waaw xërëm la woon làmmiñu kese rek la am di wax rek làmmiñ bi nag lu am lépp loo xam ni lii jaaxal na leen bu ñëwee mu ni leen nàngam la def leen nàngam waaw toog ba mu yàgg mu ni leen nàngam yi bëgg a xew def leen nàngam def leen nàngam te bopp kese la ah liggéey lan muy bindeeku yàlla bopp kese la boppak làmmiñ rek waaw nee na nag ñu woo Abdul Masih ni ko kon ñëwal dem ca Fateh mu firil nu gént mobazan bi ba tax mu ne Abdul Masih Abdul Masih nga day jaa a dikkal na Satiexan Fateh xiram boobu ñu ni ñu ngi ko daa tuddee Ibnu Rabia turu Rabia Ibnu Rabia waaw tur lañu ko joxoon Fateh nag ba tey turam la waaye tur ba nga xam ne turam dëgg-dëggam leneen nañu Rabia Ibnu Rabia nga toujours nga gis ci jamana ku jur koo xam ni kenn xamul lan la amoon na fii borom bopp booba waaw day am jamana jigéen jur loo xam ni kenn xamul lan la lu demee noonu nag moo doon Fateh judd rek mel noonu waaye xam lépp mu dee mu ni Abdul Masih jaa a dikkal na Satiexan Fateh daa ilahu mbir mu aji laaj ko gentug moobasaan bi nee na mu jiiboo mbir mu aji wuyu ko moom Fateh nee na mu leeral ko gént jëpp wowa ca mbir moom boom xat aw faa mu ngi sëpp ab minal sabi mi ci dee te nee nañu Abdul Masih ba muy dem bu yeexoon tuuti du ko fekk ak bakken waaye yàlla dogal na mu fekk ko bakken mu nekk ci nooyam yu mujj ba mu wàppalee mu ni ko init tilaawatu niki jàngu ab téere ak baqat bu fekkee ne sax na tasaaroo waxa waxarate feeñ alwaalil hiraamati aji méngoo ji yet wa te moodib yonent la bu boobaa waylal fus wonaa torte ngir fus wa sham ak torte sham seeni ngóor yàqu na mu ni ko am na téere asamaan bi bëgg a wàcc dina wàcc téere boobu bu wàccee ba tasaaro fu ne ñu di ko fa jàng boroom téere ba génn di woote nee na bu boobaa fus ak sham alku lañ mu ni ko loolu la waaw waaw mu ni ko init tilaawatu xat baqat waqat zahara alwaali hiraawatu wayla alfus wa shaami mu ni sa yamlikoo na dana moom yamlikoo na akaloon luxatu akaloon yi baraaxi bul defee ni ceef jeeg waaw ci faayil ji la dee ndolent la rek yëgul dégg nga mooy faayil bi nee na sa yamlikoo na dana moom minhum ci fursak saam yëgul fukk ak ñeent ak yow sama mbokk malikan ci buur mu ni bu boobaa waa saam am na fukki buur ak ñeent yoo xam ni dañ leen ñoo leen di moomante seen indépendance dañ ko yàq ñàkk ñoo leen di moomante bukki bi jógee kee dem kee dem ñu ni mu nga commencé fukki buur ak ñeent yi mu ngi commencé ci Seydna Abu Bakr ba ci khilafa na Mustafa Abbas khulafa yoy yep taxon mi wax ñom mom rewmu waaw yeb bu moy sahil sem liku da nga la sem liku rek bo de jang sem liku na waye nak bo de ci sem liku dana mom yeb fuk ak ñent bu mag kan ci bu ak yow sama bok minhum ci ñom wa fur sax sam bisla sharafati kem sen sharafati neena boba sen taleba balkon ya ñaar ci balkon la ak ñen ana xola bo xone ci balkon sen balkon nonu rek fuk taleb bi rek fuk ci balkon ak ñen la won neena xola faaw yi nga xamni ñowal bëjiku ginaaw yonent bi bam mo ko len ñi teleen duggal len ci islam yinif len fukk khalifat ñent lañu ñu sét mu tollo xalé ba fukk bal ko yaa ñent xam nga loolu tombe na dum ngox la sharafat ibn kem bal ko ya neena te kat fatih momu lam yahta jumul mayul de nga deñ minal kalimi ci wax dam wax dam ko waxe won nona la amé bañu ko dé tok ci jamana nona la amé lam yahta jumul lam mayul min kalimi ci waxam ja kuni wali hijrawati la waxon aji teji yat wax te moy yonent motax mo doni hamlul aqa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan yamna min tan amin shahabi mo do neena hamlul aqa teyat sunnatun lu sunnal la lil anbiya'i di ñeel yonent yalla ku ci ma fa tollu rek bo de wote yaangi ci nga teyat ma'an ñuy way deppo ca ak ngir ñu way dajja ca muni nak mawdo ni kun nga nek hamilan di aji te yet yamna mi min yow doomi ñen fukki at muni nak gep goor bu mu dewe bu am ñen fukki at na sunna wa sunna yonent bi yore yet ana waxuma la daway bax na fuy xaj am naw ak mi ci xaxane so ca legi yi nga xamni suñu bayyi nit mu dem mo tax mu ni kun nga nek hamilan jaaji teyet yamna mi min yow doomi ñen fukki at bi bu ko defé tan anga sori at tan nga mucc min shahami ci reey dara nak amna ñu bare bare ni reey nañu yor yat di dem waye nak xajna jamana man nako baña laaj waye sunna yonenti la ngi top ci jamana ju mu xew ak place bu mu xew bu dé jamana ju mu xew ak place bu mu xew man na am waye bu fekke bo yoré yet ñu jappé la dox waaw neena bi ifi xamsina aamal fi lahad li saad bi jaw galaw ye mu ñew nak di leral nak duduna ci fan aamal fi li ci at ñay ma doon neena abraha miram mo mak ñayam ya ba mbir ma wuré pende ba wuré ma doon neena bañu tek ci juroom fukki fan wër ak ñaar fukki fan han neena ci la yonent bi jiddu lool rek la moy bay ci bi denga de mo tax muni qatala takna bok saadu suudi bi diiw saadu suud mu tambe ngi tab du yonent bi ci weri biri li saadu di ñeel borom gep borom taxe du jël fa lo mi ci bir lendem ya waaw ci dag bobu ci naaw juroom fukki fan ci weyu abraham su la nexé saadu suud da firé ko yonent bi su la nexé da firé ko bidiw la ci bidiw asaman yi yang na delo jël di wax lenen tek na itam ba muy jiddu mom yonent bi mu ngi tombe tank ci bidiw bobu saadu suud du jël fu la mi ci lendem yi yefar ya te moy makka ma doni wakana miladu miladu ikhwatihi وذاك عند طلوع الغبر كان نوري ما دونينا يوننت ييب يو بوك ген دات بو نيو جودو يوننت يالا يوني ييب يبال يوني لين نيو بوك دات بو نيو جودو نينا بيديو غبر واو نجم الغبر واو تور لا بو خامي تور سريان يالا نجم الغبر بن بيديو لا بو خامي ني ني بايي دلون جي نون بايكات يي نون لاج لنج كو دا بايي خل neenañ tak nañu yépp yonent bu mësa jidd mo gennu bidiw baba ñoo ñoo lekk ko mel ni deloñ ji bi muy genn ren am na ko jiddu muy dox fa suuf bay gennaat dewe nawet di ñoo am ko juddooti ñoom ñëpp noonu rek la ko waxe waaw moo tax mu ni ba kaana nekkoon na moom yonente miilaadu woo datu juddoom miilaadu ixwati di datu juddu mbokk yonentam yi kenn génn ci wazaaka ca dat boobu le dégg nga de kaana nekk na nu muy déej ko askanale indatu looy la xam fas senkite bi ji woo xam dégg nga kaana nekk na muy doon jekk jeesi ko askanale déedéet bokk tewul bi ji asamaan yi dañoo bari fu loo naj lool xufri